są bezpieczne. Widzą to i doceniają nasi klienci. To dla nich ważne, że w Lidlu w jednym miejscu kupią wszystko, czego potrzebują. Bezpiecznie i w lidlowych, czyli niskich cenach. Podczas przeprowadzonych kontroli niezależna jednostka certyfikująca TÜV Rheinland potwierdziła, że Lidl spełnia najwyższe standardy higieny i czystości. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest kompromis w sprawie zasad działania wyciągów podczas pandemii koronawirusa. Kobieta ze wsi Nieliszcz w Lubelskiem została śmiertelnie pogryziona przez psy należące do jej syna. W Paryżu zakończono rozbiórkę zniszczonego rusztowania, które zagrażało katedrze Notre Dame. W Bukowinie Tatrzańskiej ruszył pierwszy wyciąg narciarski. Dziś wicepremier Jarosław Gowin, sanepid i branża narciarska zawarli porozumienie w sprawie zasad działania wyciągów podczas zbliżającego się sezonu. Działanie w reżimie sanitarnym to lepsze rozwiązanie niż zamknięcie wyciągów, mówi Artur Wysocki z zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego i podkreśla, że chodzi przede wszystkim o miejsce pracy. Według moich ocen to jest ponad 20 tysięcy ludzi, którzy pracują i żyją wielokrotnie z tego. To jest naprawdę potężna rzesza ludzi, dla których jest to sposób na życie, dla których jest to sposób na utrzymanie swoich rodzin, dla których jest to sposób na rozwijanie innych gałęzi turystyki w miejscach takich jak na przykład Zakopane. Według wytycznych przygotowanych przez sanepid na jednym krześle albo w jednej gondoli miejsce obok siebie mogą zajmować tylko osoby, które razem mieszkają, chodzi o rodzinę czy współlokatorów. Konieczne będą też odstępy między klientami, wyznaczenie tuneli dojścia czy punktów, w których mogą przebywać narciarze. Politycy Zjednoczonej Prawicy wykluczają scenariusz wyjścia Polski z Unii Europejskiej. W Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił jednak o braku zgody rządu na mechanizm fundusze za praworządność w ramach pakietu budżetowego wspólnoty. Zdaniem polskich władz mógłby on być arbitralnie stosowanym narzędziem politycznego nacisku. Absolutny absurd, kłamliwa propaganda. Tak o scenariuszu polexitu mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PiS Joanna Lichocka stwierdziła w Polskim Radiu 24, że taka narracja to, tu cytat, chwyt propagandowy opozycji. To jest bardzo szkodliwe zresztą kłamstwo wprowadzane do debaty publicznej. Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica podkreśla jednak, że czym innym jest sprzeciw Polski wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Zdaniem szefa MSZ Zbigniewa Rała, który także był gościem Polskiego Radia 24, polskie weto to uprawniony mechanizm w negocjacjach unijnych. Można porównać tą instytucję do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym. Polska i Węgry czekają na nową propozycję negocjacyjną ze strony instytucji unijnych lub niemieckiej prezydencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. 76-letnia kobieta ze wsi Nieliszcz w Lubelskiem została śmiertelnie pogryziona przez psy należące do jej syna. Mężczyzna został zatrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwa psy dostały się na teren posesji matki przez niedomkniętą furtkę, poinformowała starszy aspirant Dorota Krukowska Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Ze wstępnej opinii biegłego lekarza, który wykonał sekcję, wynika, że powstałe rany na ciele kobiety są wynikiem pogryzienia, a powodem śmierci 76-latki było najprawdopodobniej wykrwawienie. Psy zostały przewiezione ze schroniska. Do schroniska będą tam poddane badaniom. Mężczyzna, właściciel psów, siedzi w policyjnym areszcie. W czasie zatrzymania był nietrzeźwy. W Paryżu zakończono rozbiórkę zniszczonego rusztowania, które zagrażało katedrze Notre Dame. Metalowa konstrukcja została zdeformowana przez ogień podczas pożaru 15 kwietnia 2019 roku i od tego czasu stwarzała niebezpieczeństwo dla stabilności budynku. Prace nad demontażem stopionych elementów trwały od 6 miesięcy. O zakończeniu rozbiórki rusztowania nad katedrą poinformował przewodniczący państwowej instytucji kierującej odbudową Notre Dame, generał Jean-Louis Georgelin. Stwierdził, że katedrze nie zagraża już żaden element rusztowania i że teraz nastąpią ostatnie prace nad zabezpieczeniem budynku. Generał wskazał, że po tym etapie ruszy odbudowa świątyni. Usuwanie metalowej konstrukcji było jednym z najtrudniejszych zadań dla inżynierów i wykonawców projektu. Rusztowanie składało się z ponad 40 tysięcy elementów i ważyło około 200 ton. W dniu pożaru katedry stopiło się i istniało ryzyko, że zawali się wraz z resztkami sklepienia i ścianami świątyni. Rusztowanie zostało ustawione w 2019 roku w celu renowacji iglicy stworzonej przez architekta Viollet-le-Duc'a. W dniu pożaru katedry wieża została całkowicie zniszczona. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko w północnej połowie kraju pochmurno, przed południem głównie w północnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł i jeszcze tylko dzisiaj Express DeLonghi za 1333 zł, taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Cały ten rok. Oj, 7 minut po godzinie 20. Wtorek po godzinie 20 oczywiście. Cały ten rok, jak sami Państwo słyszeli, Magdalena Trzaska, Anna Regulska, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i do godziny 21. pohałasujemy trochę, powspominamy, ale trochę też będzie nowości. No i pytanie zasadnicze na początek. Co z tym punk rockiem? No, odpowiedzą ci panowie. Exploited! Every cunt trying to see punks dying, right? Read it on the paper, and go, the stupid cunts. This one's called Punks Not Dead. Punks are dead! Such a man, I fucking stand. I wish you a month of death. Don't like the music, don't like the words. You can all push up in a bunch of times. Punks not dead, I know. Punks not dead, I know. Punks not dead, I know. Punks not dead, I know. Punks not dead, I know. Punks and rhythm care, the punks punch and die out here. Leather trucks and steering first, through the bounce and the nets. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I'm dying slow. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I know. Punks are dead, I'm dying slow. Hit the cross with the head of the line. Hit the fear of the dead, I'm down there, yeah, just walk around. Throwing bitches to the ground. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks are dead, oh. Bucks krótko i węzłowato na dobry początek. No i odpowiedź padła. Punks Not Dead. Grupa Exploited nam się przy okazji przypomniała. Ja może Państwu opowiem, co się będzie działo, bo dużo się będzie działo i powspominamy i będą nowości i na przykład przypomnimy sobie grupę Slaughter and the Dogs i z nowości Bully i Idols. Świetny nowy krążek i Dead Cross być może, no i Refused, ale o Refused i o tym panu ze Szwecji to za chwilę opowiem, bo chciałbym zagrać fragment płyty tegorocznej, bo tak już pomału sobie robimy podsumowania. Kilka miesięcy temu ukazał się album zespołu Supergrupa o nazwie Fake Names. Tak nazywa się zespół, rewelacyjny skład, bo ludzie z takich bandów jak Minor Threat, jak Bad Religion, jak Duck Nasty, no i w roli wokalisty ten człowiek ze Szwecji, jak dla mnie, to moje oczywiście, moja opinia, jeden z najlepszych w tej chwili, zresztą od kilku dobrych lat, wokalistów punkujących czy punkowych, bo on dość szeroki ma wachlarz środków wyrazu, Dennis Lixen, od samego początku lat 90. wokalista zespołu Refused. Fantastyczna grupa, z wielką przyjemnością zagram państwu, no, przynajmniej dwa utwory tej szwedzkiej orkiestry, ale teraz właśnie ta nowość, czyli jeszcze raz sobie, bo już kilka tygodni temu króciutko zagraliśmy z tego albumu, zatytułowanego tak jak nazwa grupy, czyli Fake Names. Jeszcze powiem, że tu Epitaph maczał swoje paluchy, czyli Brad Gurewitz z Bad Religion oczywiście przy produkcji tego krążka. Płyta powstawała na Brooklinie, studio Little Stevie'ego Van Zanta, same świetne nazwiska, świetny skład. I teraz proszę posłuchać. Fake Names to będzie w utworze Darkest Days. Fake Names z Ameryki, ale ze Szwedem w roli głównej, no i kilka chwilę refleksji. Taki jest punk rock 2020 roku. No myślę, że nie do końca. Chyba panowie poszli na kompromis, bo przecież ludzie, wspomnę i Minor Threat i Bad Religion i jeszcze wspomniany właśnie Dennis Lixen, który no zdecydowanie zmienił sposób śpiewania i bardzo ograniczył się na tej płycie Fake Names. Za chwilę zresztą będą mogli państwo przekonać się, jak jest naprawdę ten znakomity artysta. Grupa Refused po raz pierwszy dziś wieczorem, teraz właśnie z utworem Elektra, w roli głównej niesamowity Dennis Lixen. Grupa Refused, Dennis w roli głównej. Taki jest na co dzień od wielu, wielu lat ten artysta, wokalista, no, który wybrał się za ocean, no, żeby troszkę pozarabiać lepiej. Tak myślę. Grupa Refused cały czas działa. W ubiegłym roku nagrała, wydała płytę War Music, ale my teraz jeszcze przypomnimy sobie z innego krążka grupę Refused. Także raz jeszcze Dennis, to przy okazji tu otrzymuję uwagi, a co z naszymi? Będą oczywiście nasi też już za kilka minut w ramach popierania polskiej twórczości. To sobie artystów ze Śląska posłuchamy, ale to jeszcze trochę później. Wracamy do Szwecji. Refused, Dawkins Christ. Thank you. ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Nowodzielą. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 20. Audycja cały ten rok od 100 lat we wtorek po 20. Oczywiście z małą 20-letnią przerwą. Gramy, śpiewamy. Tak wracając jeszcze do Szwedów, to nie tylko trzy akordy darcie mordy. To tam naprawdę się działo. Dużo pomysłów, dużo kreacji. No i ten niesamowity Denis. I tak powiedziałem. Wybieramy się teraz na Śląsk i zrobimy sobie w zasadzie zrobi to grupa, którą za chwilę przedstawię. Orkiestra o nazwie D przez D, jak Danuta na początku. The Windows przez E, jak Łucja na początku. Grupa z Katowic, chyba to już 15 lat będzie, jak ten zespół gra i śpiewa. Frontmanem, autorem tekstów Marcin Jagodziński. No i teraz poprosimy o krótki, taki parominutowy komentarz na temat tego, co się dzieje w naszym pięknym kraju. Bardzo proszę, grupa The Windows. Daleko wszędzie jest i ta jedna chora myśl, czy tak już miało być, że każdy w inną stronę. Miasto zamknięte, nas pustów chyba cztery, na ziemi nerwowo leni się bruk. Ktoś tam krzyczy do jasnej cholery. Bije dzwon i nie wiadomo skąd ten zimny wieje wiatr. Najzimniejszy jaki znasz, pomiędzy piekłem niebem, daleko nam do siebie. Miasto zamknięte, nas pustów chyba cztery, na ziemi nerwowo leni się bruk. Ktoś tam krzyczy do jasnej. Pozdrawiamy kolegów ze Śląska, grupa The Windows. No ja zerkam, która 28 minut po godzinie 20, no to 32 minuty dzielą nas od rozpoczęcia meczu na Old Trafford w Teatrze Marzeń. Manchester United dziś podejmuje piłkarzy z Istambułu. Ja przypomnę, to poprzednio, no to niedobrze, przegrana Manchesteru w Turcji. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. No to jak zwykle taki akcent manchesterski prawie w każdej audycji, którą mam przyjemność poprowadzić. No to i muzycznie również będą ludzie z Manchesteru. Dokładnie połowa lat 70. Cała ta akcja, ale to nie akcja związana z Manchesterem, tylko staram się wybierać, wynajdywać te zespoły, które już kiedyś w latach 70. zaistniały, no i przetrwały. I właśnie i Damet, i Skids, i Edicts, i jeszcze parę grup wymieniałem w poprzednich audycjach, i kolejny zespół, który jakoś wytrzymał próbę czasu, cały czas na czele zespołu Wayne Barrett, wokalista, który właśnie w 75 roku wystartował. No to był jeden z pierwszych punkowych bandów w tej części Anglii, północno-zachodnia część Anglii. No a w Manchesterze wtedy dużo się działo, bo i Fall, i Magazine, i potem Warsaw, czyli potem Joy Division, i długo można by wymieniać. No a teraz na dowód tego, iż Slaughter and the Dogs cały czas pracuje, w Los Angeles nagrał jak na razie ostatnią swoją płytę, Vicious, tak nazywa się ten album. No to teraz po wielu, wielu latach proszę posłuchać, co się z zespołem stało, czy to Państwu się podoba, czy dalej są tacy punkowi, jak byli. Trash Talking Queen, tytuł utworu, grupa Slaughter and the Dogs. Jesus. and the Dogs, prosto z Manchesteru. No i myślę, taka ciekawostka, mianowicie pierwszy w zasadzie, z tego co pamiętam, taki band punkowy, który związał się z dużą wytwórnią, znaną, historyczną, jeszcze lata 60. Decca Records. I tak, był kontrakt z Decką. Nie wszyscy o tym wiedzą. Wayne Barrett w roli głównej, no a rok 76 to w Manchesterze, pamiętam to doskonale, wspólny koncert z zespołem Sex Pistols. No i teraz może a propos koncertu, to przypomnijmy sobie i będzie okazja na porównanie, jak to zespół na początku kariery prezentował się koncertowo, no i w porównaniu z tym fragmentem, który przed chwilą się odbył z płyty studyjnej. Zatem wracamy do Slaughtera i The Dogs, i to będzie z koncertu Boston Babies. All right, this is number called Boston Babies. Slaughter and the Dogs, prosto z Manchesteru, prosto z koncertu, no i można się zastanawiać, czy ta muzyka wytrzymała próbę czasu, już pomijając jakość nagrania, bo to nagrywane na jednym z koncertów lata 70. Slaughter and the Dogs. Było historycznie, będzie teraz nowocześnie, bo płyta tegoroczna płyta zespołu, chociaż to mocno powiedziane, ale jeszcze raz powtórzę, zespołu Bully. To jest grupa amerykańska, przynajmniej przez lat kilka zapowiadana jako grupa, bo w tej chwili też mówi się o projekcie solowym Alicji, która utrzymała nazwę i dalej jest to Bully. Ma oczywiście kolegów towarzyszących artystce, która śpiewa, ale i gra na gitarze, Alicia Boniano. Ciekawa bardzo dziewczyna, cała grupa z Nashville, mniej więcej 7 lat temu powstała. I garażowo, i grunge'owo, i punkowo ten nowy krążek, trzeci już, bardzo ciekawy. No i jeszcze ciekawa jest informacja taka, mianowicie, iż płytę Sugar Egg, tak nazywa się ten album, wydany przez wytwórnię bardzo zacną i przez nas lubianą Seb Pop. No to zaglądamy do tego nowego albumu Bully, utwór Where to Start. Amerykański z Nashville, punk, rock, Bully Projekt, tak to nazwijmy, projekt Alicia Boniano, tak nazywa się frontmanka, płyta nowa, tegoroczna Sugar Egg. Cały ten rok, proszę Państwa, i wracamy na Śląsk, i wracamy do Katowic. Z Katowic mieliśmy zespół The Windows, a teraz będą koledzy, no to już większy staż, bo to ile? Mniej więcej prawie 30 albo równo 30 lat temu zespół wystartował, a więc jeden z tych bardziej zasłużonych street punkowych oj, oj, oj, czyli Bulbulators z Iglakiem w roli głównej. Akurat miałem przyjemność kilkakrotnie wystartować występować razem na scenie z Iglakiem, raz albo dwa razem nawet zaśpiewaliśmy, jeśli w ogóle można użyć takiego słowa. No w każdym razie będzie za chwilę Iglak, będzie Burak, Lotos, Jaca, Pachol i będzie utwór wykonywany w różnych, nie tylko po polsku, w różnych językach obcych. No i tu już sam tytuł na to wskazuje. Interpunk, grupa Bulbulators. Interpunk, rzeczywiście było po francusku, jak się zorientowałem, i po angielsku, i po naszemu. Bulbulators. Proszę Państwa, no to wracamy do historii. Początki hardkorowego grania, no i ciekawe, jak odbiorą Państwo, no ale to króciutko, będzie to półtorej minuty. Początki hardkorowego grania. Czy wytrzymała ta muza próbę czasu? Zaraz osądzimy sobie. Ten zespół pojawiał się w audycjach cały ten rok w latach 80., tak jak prezentowany tydzień temu Battalion of Saints, teraz będzie Die Kreuzen. No to ci jedni ci z prekursorskich, jeden z prekursorskich bandów z Wisconsin, sam początek lat 80. Die Kreuzen, bardzo krótko, Think for Me. krótko, rasowo, hardkorowo. Die Kreuzen. Proszę Państwa, i wracamy do nowej muzyki, bardzo nowa płyta. Koniec września. Wtedy ukazał się trzeci album grupy Idols. No i co ciekawostka, bo wydaje mi się, że w coraz lepszej formie. Joe Talbot z kolegami, a przypomnę, to już 10 lat, jak ta grupa funkcjonuje, zespół z Bristolu. I grali, i grają i punkowo, i hardkorowo od czasu do czasu, i postpunkowo. No, na tej nowej płycie różne rzeczy się dzieją, ale słychać, że Joe Talbot w świetnej formie, no i sporo pomysłów. Ultramono, tak nazywa się ten nowy krążek. No i tak dla zachęty, bo być może jeszcze kiedyś wrócimy do tego albumu, utwór zatytułowany Kill Them With Kindness z nowiutkiej płyty grupa Idols. kawał porządnej męskiej muzyki. Z nowej płyty grupa Idols, a teraz nasz ulubieniec Mike Patton, proszę państwa. Dead Cross, koledzy w zespole, no taki główny kolega to Dave Lombardo, bębniarz z projektu Fantomas, ale i perkusista Slayera na co dzień. Bardzo ciekawy projekt, Dead Cross. Przypomnijmy sobie zatem i Pattona, i Lombardo, no jeszcze przypomnijmy sobie Bauhaus, bo za chwilę w wykonaniu wymienionych panów utwór Bela Lugosi's Dead. Dead Cross. No i to już prawie wszystko. Partyzanci na koniec. Stary lata, zespół lata 70. Zwali The Partyzans. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, Marek Wiernik. Dobrej nocy, The Partyzans. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej.